Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. Ik spreek journalist Farzad Youadone over, jawel, de hoofdband van Memphis Depay. En de zomer gaat aankomende week dan echt beginnen. Dus een goede reden om het te hebben over festivals. Britt Zwartjes deed onderzoek naar diversiteit en inclusie bij festivalorganisaties en komt langs om daarover te vertellen. Ook is mijn voicemail weer ingesproken door presentator en theatermaker Nora Akachar. En we hebben vanaf vandaag een gloednieuwe columnist in Met Mandy, namelijk schrijver Reza Kortozen Wong. Het EK is in volle gang met vanavond 2 wedstrijden. Verslaggever Mark Kloostra zal ons op de hoogte houden van de wedstrijd Zwitserland tegen Duitsland. Ja. Mark, wat verwacht je? Wat verwacht ik? Ja, ik verwacht eigenlijk dat Duitsland deze wedstrijd wel gaat winnen. Het is een beetje de vraag hoe goed zij zijn. Maar dat gaan we zien. De eerste 2 wedstrijden hebben ze gewonnen. Het is een wedstrijd in Pool A voor de groepswinst. En daarvoor is voor Duitsland een gelijkspel genoeg. Zwitserland lijkt met 4 punten tweede te gaan worden. Maar ze kunnen theoretisch ook nog zakken naar de derde plaats. Dan moet Schotland ruim winnen en Zwitserland zelf dik verliezen. Ja, de pool winnen kan dus ook nog. Moeten ze winnen van Duitsland. Vooralsnog is het 0-0 overigens na 6 minuten. En hebben we alleen een kopkans gezien van Kai Havertz, de spits bij de Duitsers. En een hele mooie actie van Musiala, die 2 Zwitsers in de luren legde. En een bijna kans opleverde voor Gundogan. We zijn dus begonnen in Frankfurt bij Zwitserland tegen Duitsland. Een wedstrijd voor de groepswinst. 0-0. En dan heb ik nog een ander lijntje, namelijk met Dien van het Laar voor de wedstrijd Schotland-Hongarije. Dien, hoe is het daar? Het is hier uiterst sfeervol. We zitten in Stuttgart en daar zijn meer dan 35.000 Schotse fans. Allemaal in blauw gehulde shirtjes en die hebben het volkslied meegezongen. Nou echt, je tet het er nog steeds vandaan in je oren, zo hard ging dat. Schotland moet winnen, zoals Mark net ook al zei. Het staat op dit moment 0-0 en ze moeten met veel goals verschil winnen. Willen ze nog tweede worden, maar ook om derde te worden en een goede uitgangspositie te hebben op weg naar de volgende ronde. Dus hopen op goals. Na 6 minuten zitten die er nog niet echt in. Want we hebben nog weinig kansen gezien. Als vrouwelijke patiënt en al helemaal als vrouwelijke patiënt van kleur is de kans dat je een verkeerde diagnose of behandeling krijgt aanzienlijk groter dan bij bijvoorbeeld witte mannen. Dit is de conclusie van arts Efraïm Hart. De vraag is, waar ligt dat aan en vooral hoe kunnen we hier verandering in brengen? Dat laatste is waar vertrekkend Europarlementariër Samira Rafaela zich voor inzet. Welkom allebei. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Efraïm, hoe kan het anno 2024, dat vrouwen ten opzichte van mannen zoveel vaker een verkeerde diagnose krijgen? Zeker, het is echt belachelijk inderdaad in 2024 toch, dat dit nog mogelijk is. Maar er is de witte man is eigenlijk altijd als basis gezien voor wetenschappelijk onderzoek. We zien dat er daardoor veel minder onderzoek is gedaan naar vrouwen en nog minder onderzoek naar vrouwen van kleur. Dus we zien uiteindelijk in uitkomsten, maar ook in überhaupt wat we weten van vrouwen, dat er gewoon echt grote verschillen zijn. En daardoor ook grote verschillen in hoe we vrouwen behandelen. En hoe we ook mensen van kleur behandelen. En wordt het beter? Als in, dit was de standaard, maar is het dat nog steeds? Of zie je al wel dat het iets kantelt? Ja, kantelen is misschien een groot woord. We zien dat er steeds meer onderzoek gaat richting vrouwen. Maar dit is wel waar we in 2024 nu mee dealen. Dus als we kijken naar de getallen. Hè, dus als je als vrouw van kleur bijvoorbeeld je meldt op een spoedeisende hulp met pijn op je borst, is de kans 50% groter dan als je komt als witte vrouw dat je wordt weggestuurd met die klachten. En dat is in 2024 zo. Of je hebt een 3 keer zo grote kans als vrouw van kleur in Nederland om te sterven tijdens de zwangerschap of in de periode na de bevalling. Ja. Dat zijn echt cijfers van de afgelopen jaren. Ja. En waarom gebeurt dat dan zo specifiek bij vrouwen van kleur? Het korte antwoord is racisme. Oh, top. Als we kijken, dus als je als vrouw van kleur hoogopgeleid, theoretisch opgeleid bent, goede sociaal-economische positie, is de kans op sterfte nog steeds hoger dan als je als witte vrouw lager opgeleid bent, als je als witte vrouw een lager sociaal-economische positie hebt. Dus het heeft echt niet te maken met armoede of andere factoren. Het heeft echt te maken met kleur. En vrouwen van kleur zijn geen aliens, zijn vrouwen van kleur. witte vrouwen zijn allemaal vrouwen. Dus we worden niet anders ziek. Vrouwen worden niet anders ziek. Het heeft echt te maken met andere factoren. Ja. We gaan hier later nog eventjes over door. Over inderdaad het korte antwoord racisme. Samira, jij hebt afgelopen woensdag het manifest Let's Talk About Our Bodies georganiseerd om gendergelijkheid in de gezondheidszorg bespreekbaar te maken op Europees vlak. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is dus zo dat we dus door aantoonbaar onderzoek weten, precies wat Evraim ook uitlegt, dat vrouwen in de gezondheidszorg anders worden behandeld. Laat staan vrouwen van kleur. Ik heb op een gegeven moment besloten om zelf ook op Europees niveau onderzoek te gaan doen naar dit probleem. Omdat ik door een eigen persoonlijke ervaring er bij toeval achterkwam. Ik kwam achter een diagnose. En toen ben ik daar met mijn omgeving over gaan praten. Met andere vrouwen en vriendinnen en vrouwen van kleur. En toen dacht ik, wacht even, volgens mij hebben we hier een groot probleem te pakken. Ik ben op die manier ook met Evraim in gesprek geraakt over dat onderwerp. En ik dacht, nou, dit probleem is veel institutioneler. En dit moet echt politiek gemaakt worden. Als het gaat om hoe we naar vrouwen in de gezondheidszorg kijken, laat staan vrouwen van kleur. En daar gaat het manifest over, Let's Talk About Our Bodies. Mm-hmm. Dat heb ik gepresenteerd aan de EU-commissaris Dalli. En we hebben 4 prioriteiten samengevat. Ook grote organisaties die zich daarbij aangesloten hebben. Dus denk ook aan de Nederlandse organisatie Women Inc. DSW International, maar ook de European Public Health Alliance. Zelfs UN Women heeft het event gehost deze week om er aan te geven hoe belangrijk en groot dit probleem erkend wordt. En prioriteit is dat de lidstaten, de Europese lidstaten, hier echt werk van gaan maken. Dus echt een speciale gezondheidsstrategie gaan maken. Gericht ook op vrouwen. Dat we gaan investeren in innovatie en onderzoek. Want er gaat te weinig onderzoek ook op dit moment daarnaar uit. Naar genderspecifieke gezondheidsklachten. En we willen dat ook de werkvloer sensitiever wordt voor dit soort klachten die vooral dus vrouwen raken. Ja. En daar gaat het manifest over. En dus niet alleen in Nederland. Nee, gewoon heel Europa breed zou je dit willen zien. Ja, en we zien dat het een wereldwijd probleem is. Zeker ook vrouwen van kleur. Die worden op allerlei manieren achtergesteld. Niet alleen in de gezondheidszorg. Maar de gezondheidszorg, dat is natuurlijk wel echt erg. En het gaat er ook gewoon over dat vrouwen en vrouwen van kleur informatie hebben over wat er met hun lichaam aan de hand is. En dat je niet per toeval erachter komt van, oh, wacht even, ik heb vleesbomen. Even heel specifiek over het onderwerp vleesbomen. Want je zei zelf net al, ik kwam er zelf bij toeval achter. Ja. En zo ging het bij jou rollen. Exact. Want hoe was dat voor jou dan? Ja, nou, ik ging voor iets heel anders. En ik kreeg een echografie. En toen werd ik daarop gewezen. Nou, en toen ben ik onderzoek gaan doen. Toen ben ik dus dat gesprek gaan voeren met andere vrouwen in mijn omgeving. En toen kwam ik er dus achter dat het een veel voorkomend probleem is bij met name vrouwen van kleur. Die hebben gewoon 50% meer kans als ik het hier goed heb. En heel veel vrouwen van kleur weten dat niet. Gelukkig is het vaak goedaardig, maar het kan helaas ook tot bepaalde klachten leiden. Dus denk ook aan veel verlies van bloed bij menstruatie. Denk ook aan pijn. En de boodschap die we hier willen neerleggen is dat het niet normaal is dat vrouwen met bepaalde klachten en vooral ook pijn blijven rondlopen in onze samenleving. We werken maar door. Mm-hmm. En toch gaan we niet met die klachten naar de dokter. En dat moet veranderd worden. En dokters en de medische gemeenschap moeten daar gevoeliger voor gaan worden. En vrouwen hebben veel meer informatie nodig over dat soort problemen. Ja, we hebben op Instagram hadden wij een vraagsticker met de vraag wat de ervaringen zijn van vrouwen. En een greep uit de reacties zijn: de huisarts wilde me geen röntgen geven voor een gebroken rib, omdat dat slecht zou zijn voor mijn toekomstige vruchtbaarheid. Ik was 19. Het kostte me 5 jaar om een fatsoenlijke diagnose te krijgen. Een andere vrouw die zegt, ik moet altijd strijden om pijn te verantwoorden. Een andere vrouw van kleur zegt, bij mij wordt altijd alles afgeschoven op dat het stress is of dat het hormonen zijn. Ja. Evraim, jij zei al, racisme is het korte antwoord. Ja. Hoe kan het dat men nog steeds denkt dat een huidskleur bijvoorbeeld te maken heeft met het wel of niet hebben van een bepaalde pijngrens? Ja, dit zijn echt gedachten die voorkomen uit de slavernij. Maar we zien het dus ook gewoon, kijk, artsen zijn gewoon onderdeel van de samenleving. Dus hebben dezelfde stereotypes, dealen met dezelfde stereotypes als die er leven in de samenleving. En we zien ook in de medische opleiding, daar is ook gekeken naar hoe mensen kijken naar pijn. En we zien dat artsen er ook van uitgaan dat mensen van kleur minder pijn ervaren. Er is recent ook onderzoek in Nederland gedaan naar hoe mensen kijken naar pijn. En we zien die getallen. Het moeilijke antwoord is dus, het makkelijkste is, het is racisme, los het op. Het probleem is, we zijn er allemaal onderdeel van hetzelfde systeem. Ik word ook opgeleid en krijg dezelfde beelden voorgeschoteld. Dus het is heel moeilijk om een vinger te wijzen naar een individu. Het is echt een systemisch aanpak. En omdat we momenteel met deze cijfers dealen, is wel inderdaad de oproep naar, als je zelf klachten hebt, schrijf die klachten op. Als je naar de dokter gaat, laat je niet wegwimpelen als je met pijn komt. En de dokter zegt, het hoort erbij. Pijn hoort niet bij een normaal leven. Het hoort niet dat je elke maand een paar dagen van je werk moet uitvallen omdat je zoveel pijn hebt bij je menstruatie bijvoorbeeld. Laat je niet wegwimpelen, maar vraag om een doorverwijzing. Vraag om dat de klacht serieus genomen wordt. En ik hoor aan de antwoord al dat er een aantal strijders tussen zitten. Mensen die dus echt jarenlang niet serieus worden genomen. Endometriose is daar een goed voorbeeld van. We zien dat het überhaupt de diagnose endometriose, dat het vaak al 6 tot 7 jaar duurt om die diagnose te krijgen. En bij vrouwen van kleur duurt het helaas nog 2 jaar langer. Die 2 jaar kunnen ook nog inkort, omdat we soms in de community ook nog een taboe hebben. Dat we voordat we naar de dokter gaan uit onze omgeving horen, de pijn hoort erbij. Laten we dat zo kort mogelijk houden door die taboes te doorbreken. Door het met elkaar erover te hebben. Niet alleen seksuele voorlichting, maar laten we ook praten over de overgang. Laten we ook praten over de menstruatie en de pijn. Of de pijn die het niet geeft of die het wel geeft. En als je bij je vrienden, vriendinnen, familieleden hoort, het is niet normaal. Wenk ze ook even om inderdaad die stap te maken naar de dokter. En tegelijkertijd moeten we het systeem, moeten we werken dat de dokters ook meer kennis hebben van de problemen, van de bias die ze hebben over vrouwen van kleur, over mensen van kleur, over vrouwen. Dus we moeten er allemaal mee aan de slag. Ja. Ik moet helaas, sorry voor alle voetbalfans, maar ik moet heel even naar het veld. Ik zat helemaal in een verhaal, maar we gaan heel even naar Mark. Mark? Ja, want Duitsland is op voorsprong gekomen in de 17e minuut door een doelpunt van Andrieg, waarbij ik vind dat keeper Jan Sommer die bal gewoon moet tegenhouden. Komt een stuit op hem af en die stuit verrast de Zwitserse keeper. Ondertussen, vlak voordat die Andrieg op doel schoot en scoorde, maakte Musiala met een sliding misschien wel een overtreding op Ebischer. En dat is de reden dat de scheidsrechter nu naar de kant is geroepen om op een scherm te gaan kijken of dat ook zo is en of hij dan vindt of het doelpunt moet worden afgekeurd. Daar heeft het wel alle schijn van. Want de geweldige speler van Duitsland die probeert een bal binnen te tikken vlak voor het doel, glijdt door en tikt toch echt vol met zijn noppen de enkel van Ebischer aan. En dan lijkt het me een 1-2-3'tje. En dat de scheidsrechter, in dit geval Orsato, niet anders kan dan het Duitse doelpunt afkeuren. Hij maakt het gebaar van televisiescherm. En dat betekent dat hij het beeld dat hij heeft gezien gaat gebruiken voor de beslissing. Het blijft 0-0. Het doelpunt gaat niet door. 0-0 nog bij Zwitserland-Duitsland. Mark, dankjewel. We hadden het inderdaad over de bewustwording, over meer met elkaar erover praten. Wat toch soms voelt als de omgekeerde wereld, dat je zelf dan heel vaak en heel duidelijk moet zeggen, ik heb echt pijn, dit is echt waar, ik maak geen grapje, ik overdrijf dit niet. Samira, hoe denk jij dat er meer bewustwording gezorgd zou kunnen worden? Ja, nou, ik vind het heel erg belangrijk dat we echt meer open gaan praten over dit soort problemen. Zeker ook problemen die te maken hebben met de baarmoeder, problemen die te maken hebben met menstruatie, vleesbomen, endometriose, menopauze. Ik merk in de praktijk dat dat toch taboe onderwerpen zijn. Dus ik besloot daar op een gegeven moment zelf ook maar over te gaan praten. Ik denk, nou ja, als publiek persoon dan kan ik maar beter mijn platform gebruiken om ook mijn verhaal en ervaring neer te leggen. Want dan breek ik misschien wat open. Ik kan me nog goed herinneren de dag dat ik met het artikel van de Linda op internet kwam, kreeg ik ontzettend veel reacties binnen van vrouwen die blij waren dat er dan weer iemand is die een beetje dat taboe wil doorbreken. En toen dacht ik, ja, hier zit toch echt iets niet goed. Want op het moment dat dit soort onderwerpen in de taboesfeer blijven, dan lijkt het alsof het ook niet bestaat. En wat ik met name op dit moment een hele belangrijke boodschap vind, is dat vrouwen en zeker vrouwen van kleur zich realiseren dat als je met pijn loopt, dan is dat niet normaal. Nee. Dan moet je dat dus bespreekbaar maken, inderdaad. Dan moet je naar je dokter gaan, naar je gynaecoloog gaan. En daarom hebben Efraim en ik ook voor dit moment een heel belangrijke oproep. Als je twijfelt, als je bepaalde dingen voelt, als je pijn hebt, maak dan een afspraak met je dokter en wees assertief genoeg om te volharden. Laat je niet zomaar wegsturen. Dat is ook erg belangrijk, want daar hebben vrouwen in het algemeen ook veel last van. En het is belangrijk dat je volhardt daarin en dat de dokter toch gaat doorpakken en doorvragen wat er aan de hand is. Want gelukkig, ook als we weer terugkomen, die vleesbomen, dan hoeft het niet meteen kwaadaardig te zijn. Het is vaak goedaardig. Maar het is toch fijn om te belangrijk weten. Belangrijk dat je het weet. Ja, ja, en zodat dat je het in de monitort gaten kan houden. Ja, precies. Ja. Want soms moet er wel een ingreep gebeuren. Ja, precies. Nou, ik hoop vooral dat het feit dat wij het hier al over hebben gehad, dat iemand die luistert, die denkt, oké, ik moet toch volharden. En dat er vanaf de andere kant, maar daar ben jij heel druk ook mee, Efraim, dat daar ook vrouwen dan serieuzer genomen worden. En dan in het bijzonder vrouwen van kleur. Ik hoop dat als wij over een tijdje het hier weer over hebben, dat de cijfers dan iets beter zijn. Dat zou ik heel fijn vinden. Zeker. Misschien dan nog een opdracht aan de dokters, als die luisteren. Misschien moet elke dokter ook een beetje feminist zijn. Hè? Als je weet dat je een vrouw tegenover je hebt en je weet dat ze al achterloopt in onderzoek dat nader gedaan is. Spend even wat extra tijd aan de vrouw die tegenover je zit. En als je ook nog weet, je bent niet bewust van al je vooroordelen. Dus als je een vrouw van kleur tegenover je hebt, plan misschien nog een extra minuut in. Spend wat extra tijd, neem de klachten serieus en zorg dat ze gezien wordt. Dat is ook het intersectionele perspectief wat zo belangrijk is. Intersectionaliteit binnen de gezondheidszorg moet veel meer aanwezig zijn, omdat we ons moeten realiseren dat vrouwen, niet alle vrouwen zijn hetzelfde, vrouwen zijn verschillend. En afhankelijk van wie je bent, kun je als vrouw gewoon met ander soort klachten te maken krijgen. Ja, dankjewel allebei. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Nora Akacar is filmmaker, actrice en presentatrice. En ook haar valt het op dat de wereld waar we in leven is aangepast op één bepaald persoon. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Hey Mandy. Dit waren de wijze woorden van James Brown. Een liedje waar ik graag naar luisterde. En zonder zijn intentie echt te kennen, wekt het nu weerstand bij mij op. Terwijl James Brown een mooie opsomming maakt over wat mannen allemaal gemaakt en gecreëerd hebben, trek ik mijn autogordel uit mijn nek omdat deze behoorlijk begint te irriteren. Want de auto is, zoals James zegt, gemaakt door een man. Maar hij vergeet erbij te zingen dat de auto ook uitsluitend voor de man is gemaakt. En reference man, een man van 1,75 meter en 80 kilo, is hiervoor als model gebruikt. Ja, voor bijna alles eigenlijk. Zo is de telefoon afgesteld op mannenhanden, is het gemiddelde temperatuur in alle gebouwen afgesteld op het lichaamstemperatuur van een man en ziet de medische wereld vrouwenkwalen nog te vaak over het hoofd. Zo worden hartfalen bij vrouwen niet of slecht herkend omdat de symptomen zich anders aandienen. Symptomen die reference man kennelijk niet had. Ik kan, zoals James, ook een opsomming maken van alles dat gecreëerd is door de man, maar niet werkt voor de vrouw. Maar ik vrees dat zolang mijn opsommingen niet worden gedaan door reference men, deze niet serieus worden genomen. Dus ja, James, it's a man's world. But it wouldn't helaas be nothing without a reference man. or am I crying again? A soul with no face is a lonely place, but I know it's hard. Je hoorde de Teskey Brothers met Rain. Omroep Zwart. De zomer is deze week officieel begonnen en dat betekent ook dat het festivalseizoen nu toch echt los is. Hoewel festivals voor iedereen toegankelijk horen te zijn, is dat in de praktijk helaas niet zo. Brit Zwartjes is onderzoeker en zocht uit hoe festivalorganisatoren het doen op het gebied van diversiteit en inclusie. Brit, leuk dat je er bent. Dankjewel. Diversiteit en inclusie, dat is best wel breed. Dat kan over heel erg veel gaan. Waar lag jouw focus in dit onderzoek vooral? Mijn focus lag heel erg op de organisatiekant van muziekfestivals. En daarin had ik eigenlijk ook de vraag aan organisatoren zelf van oké, als we het over diversiteit en inclusie hebben, waar hebben jullie het dan eigenlijk over? Want het is inderdaad een hele brede term. Dus dat was ook een van de vragen die ik aan organisatoren voorlegde. Wat kreeg je daar als antwoord op? Vaak dat ze op verschillende manieren, dus bijvoorbeeld dat ze het hadden over ras, etniciteit, dat ze het hadden over gender, dat ze het hadden over sociale klasse, dat ze het hadden over leeftijd of over beperkingen. En in die zin had je bij heel veel festivals eigenlijk dat ze op verschillende manieren, op verschillende vormen van diversiteit focusten. En dat het ook heel erg afhankelijk was van het soort festival eigenlijk dat het was. Dus dat ze daarin wel echt een keuze maken in de vorm van diversiteit waar ze voor kiezen. Dat ze bijvoorbeeld meer op leeftijd focussen of meer op gender of meer op ras-etniciteit. Ja, dus het is altijd wel één speciale focus die ze pakken. Niet altijd. Sommige festivals die combineren ook wel echt verschillende vormen. En ook omdat je natuurlijk met een festival zo'n groot publiek hebt, heb je noodzakelijkerwijs te maken met een vorm van diversiteit, omdat het gewoon een grote groep is. Dus dan zul je sneller hebben dat er verschillende mensen van verschillende leeftijden samenkomen. Of afhankelijk van de locatie van je festival kan het ook zijn dat er bijvoorbeeld meer mensen uit de buurt naar je festival komen. En dat maakt ook veel uit voor over welke vorm van diversiteit je het uiteindelijk hebt. Ja. En die organisatie zelf, hoe divers zijn die? Ja, dat is een goede vraag. Dat was ook een beetje de vraag waar ik meer op ging focussen naar gelang mijn onderzoek verder liep eigenlijk. En wat ik eigenlijk zag, ik vroeg deelnemers aan mijn onderzoek ook van oké, wat is nou jouw beeld van een organisator? Hoe ziet die er nou eigenlijk uit? En dan zag je eigenlijk dat deelnemers bijvoorbeeld het hadden over dat organisatoren over het algemeen als mannen worden gezien. Dat ze vaak wit zijn, dat ze vaak jong zijn en dat ze vaak hoger opgeleid zijn. En dat een beetje het beeld is wat heerst. Maar wat je daarin dus ook ziet is dat vaak de topposities worden ingenomen. Dus de festivaldirecteuren of de artistiek directeuren door mensen die aan die norm voldoen. Terwijl je daaronder dus in andere posities, als je het hebt over de programmering of de marketing of et cetera, dat je daar veel meer diversiteit ziet en dat dus niet per se die norm is van witte mannen bijvoorbeeld. Ja. En die werkcultuur dan, hoe is dat dan? Want wat je nu omschrijft, dan krijg ik meteen een bepaald beeld erbij. Ja, dat snap ik wel, Maar hoe is die werkcultuur? Die wordt eigenlijk door iedereen wel omschreven. En ik denk dat dat in meerdere deelsectoren van de culturele sector zo is. Dat het omschreven wordt als vrij informeel en los. Maar dat het ook daarin ook heel relaxed. Maar dat tegelijkertijd dat je ziet dat er verschillende van posities zijn daarin. In hoe mensen die informele werkcultuur ervaren. Aan de ene kant heb je de mensen die binnen die festivalcultuur passen. Binnen die informele cultuur. En die het eigenlijk ervaren als een soort van non-hierarchische omgeving. Waar ze inspraak hebben. Waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar ze plezier kunnen hebben. Aan de andere kant zie je mensen die niet binnen die norm passen. Die eigenlijk heel sterk hiërarchie ervaren. En meer een individualistische werksfeer, heel veel stress. En daarin zag ik ook heel erg dat is eigenlijk in het begin van mijn onderzoek, dat meerdere organisatoren, met name vrouwelijke organisatoren, ook wel echt de macho cultuur en het haantjesgedrag omschreven. Dus meer die competitieve eigenlijk structuur van werken in de festivalindustrie. Ja, ja. We moeten even onderbreken, want we gaan eerst toch niet naar Mark, toen toch wel. Mark, hoe gaat het daaraan toe met Duitsland tegen Zwitserland? Nou, Zwitserland staat voor. Oh. En dat is toch iets wat de meeste mensen niet hadden verwacht. Dat de Zwitsers hier brutaal de leiding pakken en nu virtueel Duitsland gepasseerd zijn. En groepshoofd zijn in Pool A. Ze hebben het doelpunt gemaakt door een geweldige voorzet van Freulen van de linkerkant. En Ndoye op de rand van buitenspel tikte die bal recht voor het doel binnen. Hij maakte overigens Ndoye een minuut geleden bijna zelfs zijn tweede en de 2-0 voor Zwitserland. Maar een hele verrassende tussenstand in Frankfurt. Want Zwitserland is op voorsprong gekomen tegen Duitsland. Stand na 31 minuten 1-0. Dan duiken we weer heel even terug naar de festivals. Ik heb hier Britt Zwartjes bij mij. Die onderzoek heeft gedaan naar diversiteit bij festivals. En dan voornamelijk de organisatie. En we hadden het net al even over dat macho gedrag. Een beetje dat haantjes gedrag door wie er vaak aan de top zitten. Heeft dit ook effect op het festival zelf? Het heeft vooral, wat ik vanuit mijn onderzoek kan zeggen, heeft het vooral effect op wie uiteindelijk in zo'n organisatie de macht heeft om een festival vorm te geven. Ook wat je ziet is dat omdat de festivalsector eigenlijk zo werkt dat degene in de topposities degene zijn die het hele jaar betrokken zijn bij het festival. En daaronder is het meer op projectbasis. Dat betekent dat zij minder inspraak of minder invloed hebben door het jaar heen, omdat ze gewoon simpelweg niet het hele jaar betrokken zijn. Dus op die manier zie je dat het eigenlijk die lagen in de festivalsector vormgeeft en daarmee eigenlijk vooral van invloed is op van wie het festival vormgeeft. En dan kun je je voorstellen dat dat ook van invloed is op hoe het festival daar uiteindelijk uitziet. Omdat er bepaalde mensen zijn die meer inspraak hebben dan andere mensen. Ja, zou het dan dus ook al helpen dat er vanaf het begin die top al iets diverser is om dat door te laten sijpelen naar het festival zelf? Ik denk dat het niet per se gaat om dat het meer gaat om een systeemverandering en meer bewustzijn van vraagstukken rondom diversiteit en inclusie in alle lagen. Omdat ook wat je ziet als er een bepaalde organisatiecultuur heerst, dan kan het heel goed zijn dat mensen die niet binnen die norm vallen ook bepaalde normen krijgen aangeleerd in die organisatiecultuur. En dus eigenlijk op een toppositie terechtkomen en dan uiteindelijk alsnog reproduceren wat er eigenlijk al is. Dus ik denk dat het niet zozeer gaat om een soort van zoals je dat vaak ziet, quota om bijvoorbeeld meer vrouwen aan de top te krijgen. Op zich niks op tegen, maar het gaat ook echt om die organisatieculturen en die veranderen. Ja. Is er één festival waar jij naar uitkijkt? Waar je zelf nog naartoe gaat? Gewoon als bezoeker, ja. Waar je niet op die manier erop gaat letten? Ik denk dat ik er altijd wel een beetje op blijf toch letten. Wel? Dat het gewoon niet anders kan. Nee, dat kan gewoon niet los. Nee, maar ik ga zelf naar Down the Rabbit Hole. Dat is over 12 dagen. Ja. Oh, je bent ook echt zo aan het aftellen. Ik ben zo aan het aftellen, inderdaad. Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Wat verwacht je ervan? Je bent denk ik al eerder geweest. Ja, ik ben vorig jaar geweest. Ja. Is er dan iets, als jij over zo'n festivalterrein rondloopt, waar je dan specifiek naar kijkt en waarbij je dan denkt, dat zit dan zo? Ja, ik heb wel een van mijn onderzoeken ging ook echt over waar verschillende publieksgroepen staan en welke podia en hoe ze door de ruimte bewegen eigenlijk en waar dan ontmoetingen tussen groepen ook plaats kunnen vinden. Dus daar let ik altijd wel heel erg op van oké, ik sta nu in deze groep. Ik ga straks naar een ander podium. In welke groep sta ik dan? Ja. Nou, ik hoop toch dat je het een beetje los kan laten. Dat je gewoon ergens links voor heel hard aan het feesten bent. Britt, dank je wel. Ik ga volgens mij naar Dien. Ik heb jou nog niet echt gehoord, Dien. Hoe is het daar? Nee, ik ben angstvallig stil, hè? Ja. Nou, dat heeft een reden. Schotland en Hongarije lijken er gewoon niet zo heel erg veel zin in te hebben, lijkt het wel. 34 minuten op de klok. En we hebben één schot op doel genoteerd van de Hongaren. En die zijn eigenlijk, als je dan toch een betere partij moet aanwijzen, niet eens de betere. Schotland heeft het meeste balbezit en is ook het meeste op de helft van de Hongaren. Maar weten het nog niet echt uit te drukken in schoten op het doel van de Hongaarse doelman. Ja, en Hongarije komt echt mondjesmaat op de helft van de Schotten terecht. En weet dan wel een keer op doel te schieten, maar weet nog niet doeltreffend te zijn. En dus nog een dan logische tussenstand van 0-0. En daar hebben beide ploegen met het oog op die felbegeerde derde plek helemaal niks aan. Schotland moet winnen om op 4 punten te komen. En zo nog in aanmerking te komen voor een ticket voor de volgende ronde. Ja, en de Hongaren die hebben een heel slecht doelsaldo. En bovendien ook nog eens geen punten. Dus die moeten winnen en ook nog eens flink scoren. En dat doen beide ploegen allesbehalve op dit moment. En dus een logische tussenstand van 0-0 na 35 minuten. Met Mandy. Het Parool noemt het een protestalbum waar de lol van afspat. En dat is precies hoe je het nieuwe album van Abel en Sef in één zin het beste kan omschrijven. Ze hebben de handen ineengeslagen om door middel van muziek hun zorgen te uiten over de steeds grotere ongelijkheid in Nederland. Dus ik dacht, ik moet er iets van laten horen aan je. Dus je hoort ze nu met track IJsland. Let's hear more. Hier zijn we dan. Entertainers. Ondiepe spierenbad, soundtrack van supermarkt, gezellig samen Koningsdag, gevoelens voor je voorverpak. Stampot, de apparaat in fabriek met vork voor je voorgeprak. Als de bijl landt op het schapot, een markskop rolt eraf en de grenzen worden uitgevlakt. Tot die tijd is dit geen vrij land. Motherfucker, dit is IJsland. Dit is IJsland, voor de helft bijland. IJsd uit ziel, alles glimt, Philip Pleinland. Je krijgt een panna op een plinna van een quina of een duina of een ridda of een hidda. Enge plannen toestel hidden, van het redelijke midden. Dikke jacka om het te beschermen van de hitte van de witten. Kikkerland, kaal, kermis, koele kikkers. Ben liever brood met al mijn... Dat is glad IJsland. F-35 parts van het Chateau Meiland. Eindstand, geen opstand. Een staat is een toestand gedoe. En tegen die poespas zegt Joes, toedeloe. Prima, toedeloe Joes. Rot op uit mijn land. Jouw land? Damn, is dat ook al taboe? Je kan tegenwoordig ook niks meer zeggen of van weg blokkeren en demonstreren tegen demonstranten die demonstreren, polariseren. Penguins. Zonder jurk, sterkste mannen van de wereld, looking like the Hulk. Alle lijnen doodvis, spotten via Urk. Iedereen met bruine huid wordt hier gezien als Turk. Moffen graven kuilen uit op onze stranden. En we haat omdat het confronteert me dat de meeste Joden zijn verraden hier. De koningsvader, vader was een nazi-indicatie. En daarna zijn we de koning van kolonialisatie. Piraten uit het westen en we draaien aan het kaaswiel. We lakken vol van alles, maar de rijkste die betaalt niet. Wat zijn we democratisch? Ik weet ook niet hoe ik anders laat zien dat dit land ijskoud is. En als het 6 uur is, dan gaat de deur dicht. Want met afgesloten grenzen, dan hoe met je toch het lekkerst. Iedereen zijn eigen hachie aan het redden. Dat is prettig, dat is netjes en we houden het gezellig. Met Mandy. Nou, zoals we hoorden is het EK in volle gang bezig. En hoewel wij het eigenlijk over de competitie zouden moeten hebben, ging het de afgelopen weken vooral over de zweetband van Memphis Depay. In Nederland tenminste. Journalist Farzad Yuwandoen schreef er een artikel over voor Phoenix. En hij zit bij mij in de studio. Welkom. Dankjewel. Nou ja, je zou zeggen een EK, het gaat over het spel. Maar ja, wat ik al zeg, niets is minder waar. Want we zijn in de ban van een haarband. Ik ben het helemaal met je eens, die haarband moet af. Ik vind het weer een één grote middelvinger naar iedereen. Dat is het opvallen. Toch? Luister, vriend, je bent een team. Het gaat als je niet om een jou witte haarband omdoet, als een soort van decoratie, als een soort van gadget. Dan laat je zien dat je team gewoon minder belangrijk vindt dan juist je eigen onzin handel. Precies. En ik vind dat walgelijk. En dan flikken die gasten uit het. Zet weg Horsten manier. Dan maken we maar minder goals. Het maakt me niet uit. Ik wil dit soort gasten niet in het Nederlands elftal. In ieder geval, er is één speler met zo'n kolderieke haarband. Dat is Memphis. Maar ik hou nooit van die spelers die, als je eenheid van tenue hebt, die dan op willen vallen. Weet je wel, het is hij weer. En dan weet ik wel. Hoe kers, hè? Heeft hij erop laten zitten? Ja, het stelt geen reet voor. Nee. Wat maak je je druk om? Maar het wordt nu een soort commercieel geval. Want hij heeft al een 10 erop laten borduren. Ja. En hoe kers nou? Ik care, zolang hij niet goed speelt. Nou, hij cared. Hij cared. Je hoorde eerst Sander Schimmelpennink en Jaap Reesema in hun podcast, de Zelfspodcast. En daarna hoorden we Johan Derksen in het programma VI. Verzaat, jij schreef een artikel voor Phoenix. Waarom we allemaal achter Memphis moeten staan. Hoe keek en kijk jij nog steeds naar... Ja, ik kan het gewoon ophef noemen. Het gaat over een zweetband. Maar hoe kijk jij naar deze ophef? Hele brede vraag. Ik verbaas me erover. Memphis Depay is inmiddels bijna topscorer van het Nederlands elftal. Dus dat betekent dat hij toch best wel wat heeft laten zien. En dat hij nu na al die jaren nog steeds niet zichzelf mag zijn op het veld en buiten het veld. Dat verbaast me heel erg. Dus dat in het kort eigenlijk. Ja, vooral verbazing. Ja. Ja, want je zegt ook, het is zowel op het veld als erbuiten. Dit is niet de eerste keer dat er commentaar is over het uiterlijk eigenlijk van Memphis. Daar was eerder al gedoe over een hoed. Wat gebeurde er toen precies? Ja, dat zeg je goed. Het was in 2015. Toen speelde hij pas kort voor het Nederlands elftal. Was na het WK 2014. Dan verzamelen ze voor zo'n trainingskamp, verzamelen ze met z'n allen in Zeist. En toen kwam Memphis Depay, die kwam heel modieus met een hoed. Dat zag er heel tof uit, vond ik. En daar viel heel Nederland ook over. Hij werd met de grond gelijk gemaakt. Met name ook door Johan Derksen, die we net gehoord hebben. Het idee volgens de analisten was dat hij nog niet genoeg gepresteerd had om een hoed te dragen. Dus dat hij nog niet zoveel in de belangstelling mocht staan en die belangstelling mocht opeisen. En dat hij dat eerst even op het veld moest laten zien. Nou, dat vond ik toen al heel raar. Maar nu, 10 jaar later, heeft hij zijn credits toch wel verdiend. Bijna topscorer van het Nederlands elftal. Meer doelpunten dan bijvoorbeeld Johan Cruijff. Dat je dan nog steeds afgemaakt wordt vanwege een haarband. Ik denk dat het probleem dieper ligt dan zijn voetbalkwaliteiten. Ja, dat gevoel heb ik ook een beetje. Want als we naar die haarband kijken... Ja, hij is niet de eerste die een haarband draagt. Misschien blijkbaar in Nederland. En misschien valt het dan op dat hij wit is. Maar toen Totti, Ronaldinho of Neymar dat op hadden... ging het er volgens mij niet op die manier over hier in Nederland. En... Sorry dat ik je onderbreek, maar zelfs wij hebben zeg maar die voetballers die dat deden, dus een Totti of een Ronaldinho, daar kijken we met heel veel bewondering naar in het buitenland. Van wat gaaf en die commercials van Nike en alle jongeren die werden geïnspireerd om dat te dragen. En dat was heel tof. En nu doet een Nederlandse speler een Nederlandse speler van kleur die doet dat en heel Nederland valt erover. Dus dat is heel opvallend. Ja, en vooral wat je zegt, een Nederlandse speler van kleur, dat is wat mij vooral opvalt. Want niet alleen Memphis, maar nu ook Wijnaldum, die het te voortduren krijgt. Een columnist in de Volkskrant bekritiseert hem op zijn uiterlijk. Ik quote even een stukje uit deze verschrikkelijke column. Namelijk, Wijnaldum heeft zich hetzelfde kapsel als Memphis aangemeten. Ingevlochten achterover met een bijbehorende baard. Bij Wijnaldum heeft de haardracht niet hetzelfde warrior effect. Integendeel eigenlijk. Zijn morele domheid wordt er alleen maar extra door benadrukt. Ik vind het sowieso al opvallend dat dit van een witte, kalende man komt die opeens het heeft over een warrior effect. Dat ik denk, als jij ruimte krijgt in een Volkskrant om een column te mogen schrijven, dan verwacht ik van je, Peter, dat je eerst even inleest als het gaat om black hair en wat de cultuur is. En waarom gaat het nou steeds over haar of over uiterlijk? Ik bedoel, ik ben niet de grootste voetbalmeid die er is, maar ik snap oprecht niet waarom het zoveel over uiterlijk gaat. En het valt me op dat het alleen maar bij bepaalde jongens is. We hebben het niet over de Kuif van Weghorst of zo. Nee, en die draagt ook hele opvallende oorbellen, wat ik heel tof vind. En iedereen moet dat zeker doen. Ik heb me echt ook weer verbaasd. Ja, ik heb geen ander woord dan bizar voor deze column. Ik kreeg hem een aantal dagen geleden doorgestuurd via een collega. En een andere collega van mij, Maddie, shout-out naar Maddie ook, die heeft daar een column over geschreven dit weekend. En eigenlijk alles wat daarin staat. Ik snapte de clue ook van zijn column niet. Dus het leek, zeg maar, wat is het, 8 alinea's vol met het neerhalen van 2 donkere spelers uit het Nederlands elftal. En wat is dan je punt? Ik begreep hem niet. Maar ook alleen op het uiterlijk. Het gaat zo weinig over... Ik bedoel, als het dan gaat over hij scoort te weinig... of hij presteert niet goed. Ja. Je zou zeggen dat het... Waarom gaat het niet daarover? Ja. Nee. Dat begrijp ik niet zo goed. Nee, precies. Nou goed, ik heb er ook geen verklaring voor. Nee. Helaas niet, nee. Maar ik zag dat Memphis ook best wel wat kritiek of grapjes... of hoe mensen dan ook willen zien van ex-voetballers. Wat vind je daarvan? Ja, jammer. Kijk, weet je, ik denk dat het een systematisch ding is. En dat had je misschien vroeger op school ook... als er dan bepaalde jongens waren die gepest werden... vanwege hun huidskleur of om een andere reden... dan gaan anderen toch snel meedoen, weet je wel... En dat zit gewoon in het systeem. En vond ik ook heel jammer van Ronald Koeman bijvoorbeeld. Die werd op de persconferentie gevraagd van... wat vond je van die haarband direct na de wedstrijd? En hij moest er toch eerst even een nachtje over slapen... voordat hij Memphis in bescherming nam. Van, oh, ik moet eerst even kijken wat de rest van de Nederland hiervan vindt... voordat ik zelf een mening kan vormen. En 2 dagen later zei hij gelukkig van... oké, Memphis mag het zelf bepalen. Maar waarom kan dat niet meteen, weet je wel? En over die analisten en die oud-voetballers... het gaat uiteindelijk allemaal om kijkcijfers en kliks... En iedereen wil wat grappigs en wat leuks zeggen. En mijn oproep is eigenlijk... laten we ook focussen op het positieve, weet je wel. Zo'n haarband die Memphis draagt... hij inspireert heel veel jongeren om zichzelf te zijn. Doe wat je zelf tof vindt. Je hoeft niet als de rest te zijn. Ook al doe je een teamsport... kun je ook als individu je eigen saus toevoegen. En dat heeft mij altijd heel erg geïnspireerd aan voetballers. En dat doet het nog steeds. En ik weet dat er heel veel jongeren zijn die daar ook geïnspireerd door raken. Dat zie je ook door alle zweetbanden die nu nog super hard verkocht worden. Ja, hij heeft gewoon weer een trend gezet in dat opzicht. Dus de jongeren die supporten hem. En ja, laten we vooral ook aan de analisten en oud-voetballers vragen... om dat positieve van Memphis vooral te omarmen. Ik vertelde het ook aan mijn broer toen straks. Als je internationaal kijkt naar hoe zij naar Memphis kijken... Ja, ik wil hem niet vergelijken met een David Beckham... maar het is wel een stijlicoon, weet je wel. En... we moeten onze mensen wel gaan waarderen, weet je wel. Als ze vanuit het buitenland met zoveel bewondering kijken... net als hoe wij bijvoorbeeld naar Neymar of naar Ronaldinho kijken... we moeten hem niet, zeg maar, in eigen land af gaan maken... terwijl hij heel veel waarde heeft voor het Nederlands voetbal... en ons internationaal ook op de kaart zet. Ja. Ja. Is het ook een beetje soort van dat simpele Nederlandse... doe maar normaal, dan doe je gek genoeg... want het gaat inderdaad over wat je eerder zei... nog geen strepen verdiend hebben om iets te dragen. Maar het is een hoed. Het is niet... Het boeit niet zo, zou je zeggen. Maar denk je ook een beetje dat het misschien daar vandaan komt? Dat men... Het zou kunnen. Kijk, ik ben zelf niet Nederlands opgevoed. Dus ik weet niet of dat, zeg maar, de cultuur is waarmee je wordt opgevoed. Wat ik wel weet is dat als andere Nederlandse spelers... bijvoorbeeld een Arjen Robben zich anders kleedt dan de rest. Want die droeg voorheen graag een witte maillot. Ja. Terwijl de rest van de voetballers deed dat niet. Dat was nooit een probleem, weet je wel. En hij deed dus ook niet normaal. Hij deed ook anders dan de rest, maar dat was prima. En dan zeggen ze misschien, hij liet het zien op het veld. Maar dat doet Memphis ook. Hij is bijna topscorer van het Nederlands elftal. En dat moeten we niet vergeten. Ja. Dus ik weet niet wat de reden is. Maar mijn oproep is vooral van, laten we vooral kijken naar het positieve. Laten we hem steunen, ook al mist hij een penalty in de finale. Boeien. Hij heeft zoveel gedaan. Ja. En hij inspireert zoveel mensen. We moeten echt trots zijn op zo'n speler en dat omarmen. Ja. Ja, denk je dat als die... want hij zegt zelf, hij had zelf ook aangegeven... ik zit er misschien nog niet helemaal lekker in. Heb je het gevoel dat als bij de volgende wedstrijd... hij bijvoorbeeld de sterren van de hemel gaat spelen... heel veel scoort, dat het dan iets meer wordt losgelaten? Ja, dat is wel hoe de voetbalwereld in elkaar zit natuurlijk. Als je scoort bij de held en als je niet scoort, dan word je afgemaakt. Wat ik net zeg, het hoeft van mij niet daarvan af te hangen. Ook al mist hij een penalty in de finale, dan moet je hem alsnog steunen. Maar dat is natuurlijk niet hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Ik hoop het. Ik hoop dat hij de 2 maakt. Ik hoop dat iedereen achter hem gaat staan, zodat we weer wat positiever met elkaar omgaan. Ja, het is toch ons team, toch? Het Als wij ze al niet team. Steunen, dan gaan ze sowieso niet winnen. Ja, toch, daarom. Dus wat ze ook op hun hoofd dragen, hoe ze het ook doen, hoe ze hun haar ook hebben. Ik denk dat we gewoon heel trots moeten zijn op al die jongens die daar staan. Ik bedoel, wij kunnen er zelf niet staan. Dus maar beter gewoon hun fijn aanmoedigen, toch? 100, ja. Super, fijn dat je er was. Who cares? Ja. Who cares? Precies, hij zegt het zelf al, who cares? En je hebt het misschien al meegekregen. Hij is niet stil blijven zitten. Er is nu ook een nieuwe track van Akwasi met niemand minder dan Memphis zelf. Bedankt voor je mening. En wat hij al zegt, we gaan er helemaal niks mee doen. Ik heb één ding. Bedankt voor je mening. We gaan er niks mee doen. Dat betekent ik geef niks om je mening. Ik zie dit als lening, want jij gebruikt mijn tijd en daar ben ik een streep in. You better pay me. En soms is er meer gelijk dan je eigen gelijk. Maar vandaag niet, vandaag heb ik eigenlijk scheid. Dagelijkse haatcomments hebben mij al bereikt. Maar we hebben geen tijd, ik sta achteraan in de rij. Maar we staan ergens voor, dat is een keiharde feit. Bedanken voor je mening en we schuiven het opzij. Doei, laat het liggen, juist, laat het in het midden. Zweetband op mijn kop, I don't give a. Laat de daden spreken, of de koppen of de voeten spreken. Kun je het goed lezen? Ik kan spreken over boekdelen. Het kan me echt, echt, echt niet zo goed schelen. Dat was een Patrick Hattrick in the kingdom. Ghana boy als Bobby Memphis of Frimpong. En de flow is ziek, noem het de syndroom. En je weet ik ga diep als ik erin kom. Ik heb één ding. Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. En dan ben ik de deling. Ik dans salsa met je moeder, kijk me gaan. En het doet spicy, je zou denken Mexicaan. Is dit paaien? Ai, ik heb één ding. Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. En dan ben je de deling. Bedankt, de voicemail van Mandy. Reza Kartozen Wong is docent media en cultuur aan de UvA. Maar ik ken hem eigenlijk door het favoriete kinderboek van mijn kind. Dat is namelijk Waar is mijn noedelsoep? En die heeft hij geschreven. En hij is nu ook nieuwe columnist van Met Mandy. Reza sprak deze week voor het eerst mijn voicemail in over het hoop houden met een naderend extreemrechts kabinet. Hi Mandy, Reza hier. Nou, die extreemrechtse regering, die komt eraan, hè? Een regering die bestaat uit partijen en politici die haat jegens moslims, migranten en mensen van kleur verspreiden en normaliseren. Partijen en politici die de genocide van Palestijnen goed praten en de Nederlandse steun daarvoor goedkeuren. En ook nog een marionetpremier die eerder, als eindbaas van de AIVD en NCTV, illegaal moslims liet bespioneren en scheid had aan de rechtsstaat. Je zou er als moslim, persoon van kleur of migrant wanhopig van worden. Maar hoeveel verandert er nou echt voor ons? Ik bedoel, de VVD die zit toch al bijna 14 jaar non-stop in de regering. En VVD'ers als Dilan Yeşilgöz verspreiden al jaren xenofobie, racisme en moslimhaat. Sterker nog, Mark Rutte is in 2007 veroordeeld wegens aanzetten tot rassendiscriminatie. Dus zoveel verandert er niet. Hoewel, ik zie juist ook steeds meer actiebereidheid. Steeds meer mensen die zich inzetten voor inclusie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Kijk naar de massale protesten tegen de genocide in Gaza. Ik zie het aan mijn studenten die zich binnen en buiten mijn vakken bezighouden met antiracisme en decolonisatie. En als ik op scholen voorlees uit mijn kinderboeken, zie ik het aan de leerkrachten, ouders en verzorgers die hun kinderen antiracistisch willen opvoeden. Door deze hoopvolle verandering kan ik de haatvolle regering handelen. Don't let your head rule your heart. Don't